الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتو تكون للتافي بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار واللفر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى da wannan shine darasin mu na 11 da za mu tashi kan hadisi na 12 al-hadith al-12 an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila allah min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk واستعن بالله ولا تعجز واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم أنكر أولك أبو هريرة رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزان الله صلى الله عليه وسلم ياتي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف مؤمني ككرفة يافي سويوة يافي الخير كما يافي سويوة أولاً الله في يدا مؤمني بيروني وفي كل خير قوة نينة تترد الخير احرس على ما ينفعك كيف ودين أبدا زي أنفانيك واستعن بالله كلمتي مكون الله ولا تعجز كذا كنون غزاوة وإذا صابك شيء إذا من أبي يساميك فلا تقل كذا كرد الشيوة لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا da a ci kaza na aikata da kaza ne zai faru walakin qul sai dai ka ce qaddarallahu wa ma sha'a fa'al haka Allah ya kaddara kuma abin da ya ga dama ne ya aikata fa inna law taftahu amala shaytan saboda da a ce tana bude aikin shaytan ne rawahu muslim wani hadisi muslim irwayto shi a wani hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadanda suka tattari wato wadanda suka kunshi maganganu da hikimomi masu yawa wadanda ake ce musu jawami'ul kalim a cikin dan takaitaccen bayani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dunkule abubuwa masu muhimmanci da yawa masu muhimmanci a rayuwar dukkan wani mu'mini daga cikin abin da wannan hadisi ya kunsa ya kunshi bayanin cewa a mu'minai akwai mai karfi akwai karfa akwai wanda yake mai rauni al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila allahi min al-mu'minid da'if karfan mu'mini ko mu'mini mai karfi yafi soyuwa a wurin Allah saboda mu'mini mai rauni imani kamar yadda aka sani abin da ya kunshi ayyuka na zuciya ko kuduri na zuciya da kuma ayyuka na gabobi wadannan bangarori guda biyu ko guda uku kuduri na zuciya da furici na harshe da kuma ayyuka na gabobi su suke haduwa su zama imani ce alqawlu bil lisan alqawlu bil lisan wa amalu bil arkan wa i'tiqadu bil jinan ko tun ya fada da harshe da kuma kudirce da zuciya sannan kuma ya aiki da abinda ya faɗa din nan ya kudirce a gagabobinsa wannan shi ake cewa imani ba imani rassa ne masu yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha imatatul adha an at-tariq annabi ce imani ya wato rassa ne 70 da in kai mafi kololuwar reshi shine fadar la ilaha illallah sannan kuma mafi kankanta shine mutun ya ga abin da zai cutar akan hanya ya dauke shi ya kawar da shi saboda mutumin da ya kwatanta waɗannan rassa tun daga zuciyarsa har zuwa gabobinsa har zuwa faɗa da harshensa, imaninsa ya zama na ya cika a baki da aikace da kuma ainihin a magance. To wannan shi ne yake al-mu'min al-qawi, shi ne ƙarfin mumini. To gwargwadon yadda mutum zai zo da waɗannan matakan imani, gwargwadon yadda zai samu ƙarfin imaninsa a zuciya, wannan yana tabbatar mana da cewa imani yana ƙaruwa da raguwa, yana ƙaruwa ta hanyar ƙaruwar ayyuka masu kyau da gujewa ayyuka marasa kyau, yana kuma raguwa ta hanyar aikata abubuwa marasa kyau na saban Allah ko kuma barin abubuwan da Allah ya wajabta wa mutum. To gwargwadon yadda za mutum zai kwatanta ayyukan alkhairi ko kuma ayyukan da Ubangiji ya umarce shi da shi ya kaurace ma wanda ya hana shi, gwargwadon yadda imaninsa zai zama ya hauhawa. Saboda imani yana ƙaruwa yana raguwa, saboda akwai muminin da yake mai ƙarfin imani saboda abubuwan da yake aikatawa na alkhairi suna da yawa, akwai muminin da yake mai raunin imani saboda ayyukansa na alkhairi sun yi ƙasa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana so kamar yadda ake son shi, kamar yadda muke son Allah subhanahu wa ta'ala, shi ma Allah yana son bayansa na ƙwarai. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin, Allah ce yana son masu tuba yana son masu tsarki. Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan kaannahum bunyanun marsus. So da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana son bayansa na ƙwarai kamar yadda su ma suke son shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbuhum wa yuhibbuna. In kuka yi, Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani kuka yarda kuka bar addinin ku, to Allah zai kawo wasu mutanen da yake son su suke son shi. Kaga ya tabbatar wa da kansa soyayya ga muminai wanda suke bin dokokinsa sau da ƙafa kamar yadda su ma suke son shi. Haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, kace in kuna son Allah to ku bi ni sai Allah ya so ku. Haka Ubangiji yana so kamar da ake son shi. Anan ma za mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa Allah yana son muminai da mai rauni da mai ƙarfi da mai rauni da Allah yana son su, amma ya fi son mai ƙarfi, shi ahabbu ila Allah ya fi son sa. Saboda ba wancan ma ba Allah ba ya son sa bane, gwargwadon abin da yake da shi na imani gwargwadon yadda zai samu soyayyar Allah. Amma soyayyar Allah ga wani ta fi ta wani, ya fi son mumini wanda yake da ƙarfin imani da ƙarfin hali da ƙarfin zuciya fiye da muminin da yake da rauni da gazawa da kasala da sauransu. Sau da ka akwai wannan. To daga gaba sai Annabi ya ce wa fi kullin khair, wa fi kullin khair, dukkaninsu suna tattare da alkhairi. Dan kada ka zarci ko anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kushe al-mu'min ad-da'if ne, ba yana nufin cewa babu alkhairi tare da mumini mai rauni ba. Watakar dai akwai sifar imani tare da shi, to akwai wani abu da alkhairi tare da shi. Duk sanda mumini yake tare da sifarsa ta imani, to ba a cewa ba ya da alkhairi kwata-kwata. Wannan imanin da yake cikin zuciyarsa ba ƙaramin alkhairi ba ne. To gudun kada wani ya kawo a tunaninsa cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nuna cewa mumini wanda yake mai rauni ba alkhairi tare da shi ko kankani. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wannan togaciya, ya yi wannan kandagarki, ya ce wa fi kullin khair, ko wannan su faida tattare da alkhairi. Amma ana maganar wa Allah ya fi so cikin su, wannan ita ce maganar, ba maganar cewa wannan yana da alkhairi wannan ba shi da shi ba. Dukkanin su suna tattare da alkhairi. To yana daga cikin hikima ta wato shari'a, idan aka kawo abubuwa guda biyu aka nuna wato fifikon ɗaya akan ɗaya, to aka yi sauri a yi bayanin cewa ba dukkanin su ga inda suka yi tarayya wajen alkhairi. Kada wani ya zaci cewa ko ana so asoki dai bangare ne wanda Allah subhanahu wataala yake cewa la yastawil qa'iduna min almu'minina ghayru ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ci faddala Allahu almujahidina fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja sai cewa kullan wa'ada Allahu alhusna Allah subhanahu wataala yayi maganar waɗanda suke fita jihadi saboda daukaka kalmar Allah da waɗanda suke zaune a gida ba su fita ba saboda wata larura ko kuma saboda ba waɗanda suke ahalin jihadin bane kamar mata da tsofaffi da masu larura Allah ya ce to Ubangiji subhanahu wataala ya ce to ba za su yi daidai ba da waɗannan ba za su yi daidai ba ghayru ulul darari banda waɗanda larura ta hana su fita amma a zuciyarsu suna so su fita wannan ba za su shigo ciki ba sai ya ce ya fifita waɗanda suke jihadi fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da rayukansu ya fifita su alal qa'idina kan waɗanda suke zaune ba su fita ba daraja ya fifita su da daraja to da kare wani zai ce wato su waɗanda da ba su fita ba su suna da wani nakasu ne ko kuma a Ubangiji baya son su kasu a zai ce ko Ubangiji baya son su sai ya ce wa kullan wa'adallahu alhusna amma fa dukkan su Allah ya musu alƙawarin aljanna wuri da Allah subhanahu wataala yake cewa la yastawil qa'iduna bil mu'minina la yastawi minkum man anfaqa min qabli alfath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu sai ce wa kullan wa'ada Allahu alhusna Allah yake maganar waɗanda suka ciyar da dukiyarsu kafin sulhul hudaybiyya kafin shekara ta shida da suka bada dukiyarsu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya da'awa da ita da waɗanda sai bayan sulhul hudaybiyya bayan shekara ta shida ne suka shiga musulunci suka yi bada dukiyarsu suka yi yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ba za su zama daidai ba wato waɗannan da suka yi tun a farko sun fi lada akan waɗanda sai daga baya ne suka shigo cikin tafiyar sai kuma Allah subhanahu wataala ya togaciya ya ce wa kullan wa'adallahu alhusna amma fa dukansu Allah ya musu alƙawarin aljanna saboda da sahabban da suka shiga musulunci da farko-farkon addini farko-farkon da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka shiga daga baya dukkaninsu Allah ya ce in aljanna ne amma ya fifita na farko akan waɗanda suka zo daga baya kaga anan don aukawar da tunanin cewa to ashe waɗanda suka shiga musulunci daga baya wataƙila suna da wata matsala tare da Allah subhanahu wataala sai ce kullan wa'adallahu alhusna kana lokacin da Allah subhanahu wataala ya magana annabi Dawud da ɗansa Sulaiman yayin da suka yi hukunci game da mai gona da mai da makiyayi saboda Dawud da Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanam alqawm wa kunna li hukmihim shahidin sai fa fahamnaha Sulaiman sai ce wa kullan ataina hukman wa ilma da annabi Dawud yayi hukunci Allah subhanahu wataala ce sai muka fahimtar da Sulaiman yadda hukuncin yake sai muka fahimtar da shi yadda hukuncin yake sabanin yadda mahaifinsa Dawud yayi hukunci to kada ka zargi ka zaci cewa ko shi Dawud din bai da ilimi ko bai da hikima sai Allah ya ce wa kullan ataina hukman wa ilma dukkanin su su biyu mun ba su hukunci to annabci mun ba su ilimi saboda kakka kawo wani abu a ranka na nunan wato tawaya ga annabi Dawud alaihi salam to shine anan ma annabi sallallahu alaihi wasallam amfani da wannan salo cewa kullun wa fi kullin khair dukkanin su tattare da alkhairi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa mu'minai ba mataki guda suke ba wani yafi wani duk da cewa kowannensu ba zai rasa alkhairi tare da shi ba cikin mu'minai akwai as-sabiqun al-awwalu akwai as-sabiqun ila al-khairat da suke rigege ne a wajen aikata alkhairi to sun aikata wajibi sun zo sun aikata mustahabbi sun bar haramun sun bar makruhi wato duk wani abin da aka ce Allah yana so a matakin wajibci ne ko a matakin mustahabbanci ne suna aikatawa duk abin da Allah ya ce baya so annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana rashin kyan abun ko da bai kai mataki na haramun ba to suna balansa to kaga wannan su ne mataki na koli sun yi farilla sun yi nafilfilu bayan farilla sun zo da nafilfilu akwai mataki na al-muqtasidun wanda suke tsaka-tsaki ana sun yi kokari abubuwan da Allah ya ce wajibi ne sun aikata abinda Allah ya ce haramun ne sun bari, amma ba su yi nafilfilu ba, ba su yi ayyukan nafilfilu tare da su ba, wannan su al-muqtasidun. Sannan sai zalimuna li anfusihim, wanda suke zaluntar kansu ta hanyar barin wani abu na wajibi da Allah ya dora musu, sai ya kasance sun bar wani abu daga ciki, ko kuma ta hanyar aikata wani abu da Allah ya haramta musu. To dukkanin su dai da imani tare da su, to ba za su rasa shiga aljanna ba, duk da cewa ku fifiko tsakanin su, wannan suke matakin farko su ne a janna ta koli. Sannan bai su biya musu, sannan waɗanda za su zo az-zalimu li nafsi, to wannan shi kuma tana yiwa ma sai ya shiga wuta kafin ya shiga aljanna, kaga ba zai zama daidai da wanda shi kai tsaye aljanna ya tafi ba. Shi wannan sai da aka shigar da shi wuta, aka yi masa horo akan abubuwan da ya aikata na laifuka a duniya, ko sakaci da ya yi na barin wajibai da suke kansa a duniya, sannan daga baya shiga aljanna. To wannan duk yana nuna maka cewa wato muminai a gurin Allah mataki ne daban-daban. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihris ala ma yanfa'uk, kai kwaɗayin abin da zai amfane ka. Duk wani abu da yake da amfani gare ka a rayuwarka ta duniya da rayuwarka ta addininka, to ka nuna kwaɗayinka a kansa, ka tsaya ka dage ka nebe shi. Wato kada ka zama mai son jiki, kada ka zama mai kasala lokacin da aka ce ga wani abu da zai yi maka amfani a rayuwarka ta duniya ko a rayuwarka ta addini, wato rayuwarka ta duniya ko ta lahira. Idan ka dage ka nebe shi, tashi nemansa zama na ka bi matakan da suka kamata, ka nuna farko ka nuna kokari da himma wajen neman abin nan da zai amfane ka, ka tsaya ka jajirce ka yi da gaske. Sada na biyu, wato ka nemi taimakon Ubangiji subhanahu wataala akan wannan abin da kake nema, sannan ka bi hanyoyin da suka dace. Dana abubuwa guda uku, idan mutum ya tsaya da kafafuwansu, ya tsaya da kafafuwansa a kansu, to zai ga ya cimma bukatarsa ba tare da wahala ba. To na farko ya nuna dagewarsa wajen neman abu, na biyu ya bi hanyar da ta dace, bayan ya dage to ya bi kuma halatacciyar hanya wajen neman abu, na uku kuma ya nemi taimakon Allah akan abin da yake nema. Duk wani abu mai amfani, to kada ka yi sakaci a kansa, sawa'un abin da ya shafi rayuwarka ta duniya ce ko ya shafi rayuwarka ta lahira. Inda ya shafi rayuwarka ta duniya, shafi ilimi na neman sanin Allah subhanahu wa ta'ala, abin da zai tsarkake zuciyar ka, wanda shi ne ilimi mafi ƙololuwa a cikin dukkan ilimummuka da fannuka da za ka karanta ko za ka sani. To sanin Allah subhanahu wa ta'ala yana gaba, ka fara tunanin sanin Allah subhanahu wataala da sanin haƙoƙinsa da sanin matsayinsa da sifofinsa da sunayensa da ayyukansa da abin da yake so da abin da baya so, ka san shari'a wacce Allah subhanahu wataala yake so ka tsayar da rayuwarka a kanta, ka bi ta a cikin rayuwarka duk, ka san wannan musamman abin da ya zama farilla da furudul a'yan ne, farilla ce da take ta wato ta ainihi a kanka, wanda kowa shi yake wa kansa ba a yi masa. To yi kokari ka san wannan, sannan daga baya dukkan wani abin da ka san zaiwa zai amfane ka a rayuwarka ta duniya, shi ma yi kokari ka sani kuma ka dage wajen nemansa, wanda ya shafi sana'u ne, sana'ar hannu ko kuma ayyuka na gwamnati ko ma kowane abu da za ka san cewa zai kawo maka abin da za ka bukata na rayuwarka ta yau da gobe na larura, kuma abinda za ka samu na alhajiyat, wata bukata da bata zama larura ba, amma kuma inda za ka samu za su taimake ka, kuma har tahsiniyat abinda zai zama kawai dai cuko ne, bai zama larura ba, bai zama bukata ba, amma kuma samun san zai dadada wa rai. To duk wannan ba laifi bane idan kai kwadayin samun wannan. Saboda wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ihris ala ma yanfa'uk, duk abinda ka san zai amfane ka to ka zan kana kwaɗayin sa. Shi yasa ba a son a ga mutum wato me wato ja da baya akan abinda ya san zai amfane shi, to abinda ka san zai amfane ka to kada ka ja da baya akan sa. Sannan abinda ka san yana da amfani a wajenka kada ka ce dan yau ka aikata shi ko ba ka aikata ba ko ka taba yi ba za ka kare yi ba wannan ba tunani bane mai kyau akwai waɗanda suna tunanin kamar abinda ya shafi aikin Allah neman lada idan ya ga yayi ko yana yin wannan gashi yana da ikon yayi na biyu amma kuma sai ya ga to ai tunda yana yin wannan ma ya isa kaga wannan babu hirsi akwai wanda Allah subhanahu wataala ya bashi wato lafiya da zai iya azumukan nafila misali duk alhamis da litinin zai yi azumi sannan kuma zai yi azumin ayyamul bayt sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata sannan zai iya qiyamul layli ayyuka dai na tsawo'i zai iya yi to kuma Allah ya bashi dukiya har ila yau da zai iya ciyar da mabukata zai iya taimakawa duk wasu rauni to sai ga cewa to ai tunda yana azumin alhamis da juma'a alhamis da litinin da sauran azumin buka na nafila ai ba sai yayi kuma wani abu da babu wancan ma ya ishe shi to kaga wannan bai zama cikin waɗannan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ihris ala ma yanfa'uka ba idan ka san wannan zai amfane ka haka nan wancan ma zai amfanar da kai domin wataƙila amfanin da za ka samu ma ta wancan ɓangaren ta ɓangaren yin ibadar da za ta taimaki wani sai ya fi lada a kan ibadar da kai kaɗai ta shafa to wanda zai azumi shi kaɗai zai samu lada amma in ya ciyar to zai amfanar da kansa ta hanyar samun lada zai amfanar da wani ta hanyar taimaka masa to duk wani aikin alkhairi daga wani Allah subhanahu wataala ya more masa dukiya sai ya samu cikin dukiyar da tashi sai ya gina masallaci ya gina makaranta ko ya haka wasu rijiyoyi da za a amfana da su to in ya yi sau ɗaya shi kenan da kuma sanda aka zo aka gaya masa ga wani aikin Allah a guri kaza sai ya ce to ai yayi sai ya kuma yi yanzu ba kaga wannan bai zama mai kwaɗayin abin da zai amfane shi ba yadda ka san dan ka samu yau baya har gobe ka je ka nema a harkar duniya shi wai wannan magana za ka samu ai kulle cikin nema yake ba zai ce tunda yau ya samu ba gobe sai ya nema ba ko baya son ƙari kullum cikin son ƙari yake ba shi biliyoyi amma kuma sai ga da shi ake ta faɗi tashi wajen nema ba ka ga shi a zaune ba a kwance yana bacci ka ga shi da shi a kasuwa da wanda baya da shi haka ya fito yana ya zo nema abin da zai kai bakinsa da shi da iyalansa da wanda kuma ya tara miliyoyin nerori a cikin account ɗinsa haka duk kowa zai tashi fito ya tafi nema wataƙila ba wancan ya fi ɗauka wata kansa dogon lokaci akan wannan wataƙila ya wuce kwana uku ba ko bacci kirki bai yi ba wannan kuma daga ya je ya dawo daga dakonsa zai ta baccinsa ba abin da ya sha masa kai to kaga a cikin harkar duniya mutum yana dagewa ba dare ba rana yana nema kana ga waɗanda ake cewa billionaires sun tara biliyoyi ake malisabi a cikin dukiyarsu amma sun fika kai da baka da komai sun fika kazar-kazar kullum cikin yawace-yawace suke cikin mitin suke ganawa suke da wannan lissafi suke waye-waye duk wannan miliyoyi da suka tara bai sa sun daina nema ba amma kuma a harkar lahira sai ka ga mutum kuma ba haka ba in ya ga yayi wani abu guda ɗaya ko biyu ko uku na alkhairi to daga lokacin kuma shi kenan sai ya riƙa nuna zuciyarsa sai ta riƙa gaya masa cewa to ai kayi kai ba ka zauna kenan kullum wannan ba ya isa to kaga wannan rashin sanin abin da ya dace ne zai sa Annabi ya ce ihris ala ma yanfa'uka kai kwaɗayin abin da zai amfane ka wasta'in billah ko ka nemi taimakon Allah wato ka sani cewa babu wani abin da za ka iya yi ba tare da taimakon Allah ba duk wani motsi da bawa zai yi sawa'u abin da ya shafi rayuwarsa ta duniya ta yau da gobe ko rayuwarsa ta addini yana buƙatar tallafi da dafawa daga Allah subhanahu wataala sai Allah ya dafa masa ibadar nan da muke yi ba za ta yi ba don taimakon Allah subhanahu wataala ba wani yana nan wataƙila ya fi ka jin lafiyar jikinsa da ƙarfin jikinsa da damammaki amma baya iya ibadar da kai kake shi kaga kai ma taimaka maka Allah yi har ya sako ka cikin waɗanda za su tsaya su bauta masa su ainihin nemi kusancinsa to komai da kake da ka gani akwai taimakon Ubangiji Subhanahu wataala a ciki, kuma bawa kai ya gushi yana neman taimakon Allah, kai ya dauka cewa da barasa da kokarin sa da kazar-kazar din sa ne suke bashi, dauka Ubangiji Subhanahu wataala ne yake bashi, domin kana ganin ilimi ne zai iya ilimin ka ne yasa kake samu a koda ya fika ilimi bai ya samu abin da kake samu, da kana zata karfin ka ne a koda ya ninka ka a karfi, kana ganin dabarar ka ne a koda ya fika dabara, amma kuma shi wato sai kaga Allah ya baka shi bai bashi ba, walau kanatil arzaqu tajri ala alhija hija halakna idhan min jahlihin albahaim, da a ce gurgudan hankalinka da kwalwarka da fahimtarka da tunaninka ne Allah zai baka arziki, to da dabbobi sun halaka tunda su ba a basu ba tunanin da hankalin, ba da shi kenan sai su ga suna ta mutuwa, amma kuma za su fita su ci su koshi su dawo su kwanta, ko ba su fita su samu su ci su koshi su dawo su kwanta, shi kaga duka taimakon Allah ne Subhanahu wataala yake bawa bawansa, sai ka kai ka gushe kana neman taimakon Allah, kada ka jiri cewa kai kadai gayya ka isa kai wa kanka komai, a'a tana sai da jafawa ta Ubangiji, musta'in billah wala ta'jiz, kakka nuna gazawa, kakka nuna kasala, Allah ba san masu kasala akan aikin alkhairi ko akan aiki na rayuwar duniya ko akan na addini, kakka nuna kasala, Allah ba san wannan sifar kasala akan aikin da zai amfani mutum, sifa ce ta munafikai, idza qamu ila salati qamu kusala yarauna an-nas, ce su ne idan suka tayi sallah sashi jikinsu da a mace suna kuma yi ba dan a gani ba wai dan san Allah ba, to kakka zama ka sifattu da irin wannan kasala, ka zama mutum ne mai jajircewa mai kokari mai kazar-kazar mai nuna sha'awa kan dukkan abin da ka san zai amfane ka, cewa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza, idan wani abu ya same ka wanda ba mai dadi ba ba mai wanda kake fata ba sai ya same ka, to kada ka dauka ai dan baka bi hanya kaza bane da kaza da kaza shi yasa abin nan ya same ka, to da ya riga ya same ka to ka yadda cewa akwai kuma gaddara, abinda Allah ya kaddara wa bawa baya da makawa sai abin da ya same shi, ba makawa sai abin da ya same shi, ma asabaka lam yakul li khati'aka wa ma akhta'aka lam yakul li yusibaka, ce duk abin da ya same ka to da ban can ba zai kuskure maka ba, wanda duk ya kuskure maka to ba zai same ka ba, bawa ya rika tuna kaddara, idan wani abu ya faru kada ya rika ganin ai kuwa da kaza da kaza da kaza zai yi, to da ya kauce ma wannan abu bai isa ba, ya mayar da al'amari ga Allah ce kaddara ce ta Ubangiji, walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al, amma mutum ya ce haka Allah ya kaddara kuma abin da ya ga dama ya aikata, akwai inda za ka yi da na sani wanda zai kara maka kaimi wajen karin aikata alkhairi, in abin ya kasance alkace ta addini ka yi sakaci a kanta to babu laifi ka ce da a ce na yi kaza da na samu kaza, wannan babu wani abu, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita da dabbobinsa na layya zuwa hajji, ya fita hajji tare da dabbobinsa na hadaya, daga baya Ubangiji Subhanahu wataala ya nuna masa cewa tamattu'i hajjin tamattu'i ya fi hajjin kirani, don shi ya dauko hajji ne na kirani wato igwama aikin hajjinsa da umara guri guda lokaci guda, amma tamattu'i mutum ya fara yin umara sannan daga baya ya dauki niyyar hajji ya yi hajji ita kadai, to annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tafi an yi riga an yi ihrami an kusa fara aikin ma sai Allah ya nuna masa ga wannan wata falala, sai yake cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtu alhadiya, law istaqbaltu min amri, da a ce na san abinda zan iske nan gaba al'amari na, mastadbartu kabe da na san abinda ya riga ya wuce yanzu, ma suqtu alhadiya, da ban koro hadaya ta ba, kaga ya yi amfani da da a ce, amma a gurin abinda yake aiki ne na ibada ce da a ce da yayi kaza yayi kaza, wani abin babu laifi ce da a ce na fito da wuri da na samu sallar nan duka, da a ce kaza banda kaza ya rike ni da wannan wajen aikata alkhairi, domin wannan kara maka kaimi zai yi wajen, amma abin da ya shafi harkar duniya to nan zai ƙara sa ka ka riga ganin kamar kake wa kanka kuma ka manta da kaddara ta Ubangiji ce walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu amala ash-shaytan abi ce saboda da a ce din nan to za ta bude kofar shedan to janan shedan zai sa musu shiga cikin zuciyar bawa ya nuna wa bawa cewa kai ma kana iya yi wa kanka da a ce kaza kaza kake to zaka samu kaga sai amanta da maganar Allah sai mutum ya manta kuma da maganar kaddara wanda wani rukuni ne daga cikin rukunin imani da dole sai mutum yayi imani da kaddara ne yake zama cikakken mu'mini Allah ya sa mu dace sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh